भारती श्री साई गुरुवर की परमानंद सदा सुरवर की आरती श्री साई गुरुवर की परमानंद सदा सुरवर की आरती श्री साई गुरुवर की जाकी कृपा विपुल सुखकारी जाकी कृपा विपुल सुखकारी दुख शोक संकट भय हारी दुख शोक संकट भय हारी शिरडी ने अवतार रचाया चमत्कार से तत्व दिखाया कितने भक्त चरण पर आए कितने भक्त चरण पर आए वे सुख शांति चिरंतन पाए वे सुख शांति चिरंतन पाए भाव धरे जो मन में जैसा पावत अनुभव वो ही गुरु की उदी लगावे तन को गुरु की उदी लगावे तन को समाधान लाभत उस मन को समाधान लाभत उस मन को साई नाम सदा जो गावे सो फल जग में शाश्वत पावे गुरुवासर करी पूजा सेवा गुरुवासर करी पूजा सेवा उस पर कृपा करत गुरुदेवा उस पर कृपा करत गुरुदेवा राम कृष्ण हनुमान रूप में दे दर्शन जानत जो मन में विविध धर्म के सेवक आते विविध धर्म के सेवक आते दर्शन इच्छित फल है पाते दर्शन इच्छित फल है पाते जय बोलो साईं बाबा की जय बोलो अवधूत गुरु की